نفع دیں گے جب میں بھی ساتھ تمہارے ہو چکا ہوں. اگر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں پھر تمہیں یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بدر کے موقع پہ بات سمجھائی, ان تستحضروا فقد جاءکم الفتح, تم فیصلہ مانتے تھے کہاں ہے رب کہاں ہے رب, آج تم نے فیصلہ دیکھ لیا اپنے مسلمانوں کے رب کو, تم نے آج دیکھ لیا کہ کیسے نعمتوں سے تمہیں ختم کروا دیا. وَإِن تَعُودُوا, اگر پھر تم دوبارہ آؤ گے میرے بندوں پر حملہ کرنے, نعود تو پھر میں بھی لوٹ کے دوبارہ خود آؤں گا, اور جب میں لوٹ کے آؤں گا بلند عنكم فعلتكم شيئا ولو كفرا, ان تعودوا نعود فلن تغني عنكم فعلتكم شيئا, پھر تمہاری طاقت کتنی ہی زیادہ ہو جائے وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی. وان اللہ مع المؤمنین, جبکہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گا. اب یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ اگر اللہ ساتھ ہو جائے تو دنیا کی طاقتیں پھر کچھ کر نہیں سکتی, اللہ ساتھ نہ ہو تو پھر ہم چوہے سے بھی زیادہ فقیر ہیں. ایک دو اور آیات, اللہ تعالیٰ فرمایا اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں, فلا کاشف له الا هو, تو پھر میرے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو دور کر سکے. اور اگر میں ہی تمہارے لیے بھلائی کا نہ کر لوں تو پھر کوئی نہیں جو میرے فضل کو روک سکتا ہو. اب یہ تو ناممکن ہے نا کہ آج کی ایٹمی طاقتیں چونکہ سائنس میں ترقی کر چکی ہے لہذا وہ اللہ کو بھی ہرا دیں گی, جبریل سے بھی ٹکر لے لیں گی, یہ تو ناممکن ہے. تو کچھ بھی نہیں, امن تم منفر اللہ دے کو کیسے کھول کھول کے بتا رہا ہے, کیا تم کیا سمجھتے ہو اگر تم بیٹھے بیٹھوں کو زمین میں تھسا دوں تو وہ روک لو گے. امن تم منفر سما ہے تم فاصب نبی, تم بیٹھوں بیٹھوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش شروع کر دوں اور ہواؤں کے در کھول دوں تو اگر کوئی ہے جو تمہیں میرے عذاب سے بچا سکے. ایک اور آیت, افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض, میں چاہوں تو تمہیں زمین میں نہیں دفنا سکتا, او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا میں تمہیں وہاں سے عذاب کی مار دوں کہ تمہیں خود بھی پتا نہیں یہ کہاں سے آ گیا, او یاخذہم فی قلوبهم فماهم بمعجزین, اور یا تم پوری طرح طاقت میں ہو, ایٹم پہ ناز ہو, جہازوں پہ ناز ہو, ٹینک اور ہیلیکاپٹرز پہ تمہیں ناز ہو, اور اچانک اگر تمہیں پکڑوں تو کیا تم میں روک لو, اور یا تم ہر تخوف, یا میں تمہیں بتا دوں پہلے سے کہ میرا عذاب آ رہا ہے جو کر میں کر لو, اور پھر میں تمہیں ڈرا ڈرا کے ترسا ترسا کے مٹاتا جاؤں مٹاتا جاؤں, تو کیا اپنے اللہ کو روک لو گے؟ شامل جب تم مٹاؤں تو سب کو مٹا دوں. دوسری آج بنو شام سیما کا میں چھوڑ تو بیٹا ہوں نہیں, تمہیں باقی تو رکھ اور وہی کہ بس میرے لیے کوئی جائے بنانی سوائے محمدی جامع میں ڈھل جانے کے، محمدی ظاہر، محمدی باطن، محمدی اخلاق، محمدی تجارت، محمدی زراعت، محمدی سیاست، محمدی معاشرت، زندگی کے ہر طریقے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو میں کامیاب ہوں. یہ دوسری محنت امت کے ہر فرد کو کرنی پڑے گی. اب یہ جلوس نکالنے سے تو کوئی غلام رسول نہیں بنے گا. غلامی محمد کے لیے عشق محمد چاہیے، اور عشق محمد کے لیے اس کے لیے قربانی چاہیے. بغیر قربانی کے دل میں محبت پنپتی نہیں، بغیر قربانی کے دل میں محبت اترتی نہیں. اگر محبتیں ہوتی تو کبھی کوئی یہ نہ کہتا سنت ہے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، سنت کی بخیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. یہ صرف اسی وقت زبانوں پہ آتا ہے جب دل اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، اور دل پتھر ویران بنجر بن جاتے ہیں، سنسان ہو جاتے ہیں، پھر آدمی اس قسم کی فضول باتیں کرتا ہے. سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ ٹائر میں سے ہوا نکال دو. یہ 10 لاکھ کی ابھی میں نئی گاڑی میں، نیاز بادشاہ کی گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، نئی گاڑی، اس کا ٹائر میں سے ہوا نکال دو، یہ نئی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. کیا ہوا ہے؟ 1 روپے کی ہوا نکل گئی، نئی گاڑی کھڑی ہو گئی. نئی ہو، پرانی ہو، درمیانی ہو، ایک ٹائر کی ہوا نکالو، گاڑی اب نہیں چلے گی، چلائے گا تو الٹ جائے گی. میرے بھائیو، اپنے محبوب کی سنتیں اتنی سستی آپ لوگوں نے میں نے بنا دی کہ ایک ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہو گئی نبی کی سنت، کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. میرے بھائیو، 1 روپے کی ہوا نکلی، گاڑی کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی کی زندگیوں کی لاکھوں سنتیں بازاروں سے نکل گئی، مردان سے نکل گئی، عورتوں سے نکل گئی، مردوں سے نکل گئی، کیا ہمارے ایمان کی گاڑی پھر بھی چلتی رہے گی؟ اتنا طاقتور ایمان ہے کہ حضور کی سنتیں چھوڑ کر بھی گاڑی، ٹویوٹا گاڑی تو الٹ جائے، لینڈ کروزر تو الٹ جائے، تو کیا ایمان کی گاڑی نہیں الٹے گی جب اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا جائے گا؟ تو لا الہ الا اللہ کی تکمیل ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی کے 100% طریقوں میں آ جاؤ. اب تو بھائیو ہمیں کافر کی معاشرت سے نفرت ہو جاتی، اس کے بعد بھی اگر انہی کے طریقوں پر چلیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اتنے ظلم و ستم دیکھنے کے بعد بھی نوجوان پتلونے پہنے، تائیاں لگائیں، کوٹ کسیں، گاڑیوں میں گانے سنیں، صبح اڑتے ہی گاڑیاں مڑائیں، اور پھر کہیں اللہ کہاں ہے؟ اب بھی اپنے دوست اور دشمن کا پتہ نہ چلا. دشمن کا کوئی ہم شکل نظر آ جائے تو اس سے نفرت ہو جاتی، چل جائے کہ دشمن، ہم اپنا دشمن بھی نہ سمجھ سکے، اپنا دوست بھی نہ سمجھ سکے، اپنے پرائے کا فرق ہی نکل. جو آپ کے لیے روتا روتا قربان ہو گئے، 23 سال اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا اس نے بھی کہا اتنا تو نہ رویا کر، جس اللہ نے بھیجا تھا اس اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ تڑپا کر، اتنا تو نہ اپنے آپ کو کھپایا کر. اور جن کے لیے رویا تھا ان کا آج بھی یہ حال ہے کہ جو ان کی نسل کو برباد کر رہے ہیں، ان کے ملکوں کو تش کر رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کی، ان کے معصوم بچوں کو پہلا رہے لوہے کی طرح، ان کی ایک بوٹی نہیں ملتی کہ دفن کر دی جائے، آج بھی انہیں کی معاشرت سے محبت. اور ایک ہی تو نبی ہے جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہے، ایک زندگی کا ذرہ نہیں چھپا ہوا، پیدائش سے لے کر وفات تک. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ پڑھنے کا ذوق ہے، پڑھی فلاں سال کا نبی، جبکہ اس زمانے میں تاریخ کا علم اتنا نہیں اور کسی کی تاریخ محفوظ کرنے کا علم اتنا کوئی نہیں، پھر بھی اللہ نے اپنے اس محبوب کو اور یقین کے لیے تاریخ دان کبھی قلم نہیں اٹھاتا. تاریخ مڑ کے انہیں کو دیکھتی ہے جن کے سروں پہ تاج ہوتے ہیں، جن کلا ہوتے ہیں، تاریخ ہمیشہ انہیں دیکھا کرتی ہے. تاریخ کے پاس کہاں فرصت ہے یتیموں کو دیکھے، غریبوں کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. وہ مردان کے نوابوں کی تاریخ تو لکھیں گے، مردان کے بوڑھے میں ایسا آیا ہے تار زمین آسمان کائنات عرش فرش متوجہ تھے کہ دنیا کا سردار آ رہا، دو جہان کا سردار آ رہا، اس حال میں آیا، اس عالم میں آیا کہ آپ کی تاریخ، میں صرف آپ کی تاریخ پیدائش سے آپ کی عظمت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ 9 ربیع الاول کو، جب 12 9 12 8 10 یا مختلف اقوال ہیں، 9 ربیع الاول پیر کا دن، عام الفیل، پیر نو ربیع الاول اس عمل فیل سے کمرا جس سال اصحاب فیل کو اللہ نے برباد کیا. 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کا دن, 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کا دن. پھر ہندوستانی مہینے ساون بھادو جیٹھ ہاڑ یکم جیٹھ 528 بکرمی سال 628 یکم 571 عیسوی عام الفیل نو ربیع الاول پیر کے دن صبح کے 4:45 ہمارا نبی اس عالم میں چلوا نما ہوا. یتیم کو کوئی ایسی تفصیل, یتیم کے لیے تاریخ ایسی تفصیل لکھتی ہے, اس وقت کو تاریخ کو نہیں پتا یہ آگے کیا ہونے والا ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. آسمان کو پتا, آسمان کے فرشتہ ہروبر ہروبر کو تو نہیں پتا. ایک ایسی کامل اکمل زندگی اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے پتہ نہیں ہمارے نبی کی سنت کیا ہے, طریقہ کیا ہے, چونکہ طریقے چلتے ہیں, یہ چلتے ہیں بلوچوں گروہیوں کے طریقے چلتے ہیں, وہاں کسی کو فرصت نہ رہے کہ تھوڑا سا کسی سے پوچھ لے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. ایک وقت ایک اکیلی ہستی ہے, اکیلی ذات ہے جس کا نسب چلتا ہے آپ کے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک محفوظ, موجود 10,000 سال کی تاریخ میں کسی ایک جگہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن خالد بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نصار بن معد بن عدنان بن حد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بروس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاشی بن ماسی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزم بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارق بن سمی بن مسی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فاکش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاجر بن ادریس بن یارو بن ملحدین بن تینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. 10,000 سال کی تاریخ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے, تو 1400 سال کی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟ ابھی تو 1450 سال بھی نہیں ہوئے, اس میں بھی 1 سال کم ہے, ابھی 1400 سال ہوئے ہیں. کوئی خریدار تو بنے, کوئی چڑھنے والا تو بنے, کوئی لینے والا تو بنے, کوئی آنکھیں چھوکوں پر دیکھنے کی تو کوشش کرے کہ اللہ کی مدد کن اصولوں پر آتی ہے, کن طریقوں پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بتایا ہے کہ اگر دنیا کا باطل توڑنا ہے میرے ہاتھوں سے توڑے گا تو اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا اگر یہ تم نے کروانا ہے تو پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکا کرو, اس پر اپنے آپ کو لاؤ, تیار کرو, اقم الصلاۃ ذکری نماز قائم کرو, پورے مردان پشاور سرحد پنجاب سندھ بلوچستان اور پوری امت میں کوئی بے نماز ہی نہ رہے. اقم الصلاۃ ذکری اور نماز وہ نہ ہو جو پٹھان پڑھتے ہیں یا پنجابی پڑھتے ہیں, نماز وہ ہو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری یاد میں نماز, میری یاد میں نماز. میری یاد کی نماز وہ نہیں ہے جس میں نہ رکوع ٹھیک ہو نہ سجدہ ٹھیک ہو. آپ کے سرحد میں نماز کا رواج ہے, لیکن بڑے درد کی بات ہے کہ 100 میں 1 بھی نہیں جو اچھی نماز پڑھتا ہو. اتنی تیز پڑھتے ہیں, اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ جیسے پیچھے دشمن نے حملہ کرنا ہے تو انہیں جلدی سے بھاگ کے مسجد سے نکلنا ہے, ورنہ پیچھے آیا کلشن کو قبرص کے ان کے سر کے اوپر. اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہو. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہے کہ امت کو نماز پلایا جائے. نماز عادت والی نہ ہو, نماز لے ذکری, لے ذکری میری یاد کی نماز, میری یاد کی نماز. پھر زمانہ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں, ان الساعۃ آتیۃ افاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى, کہ یہ سارا کچھ تمہاری محنت اور کوشش کا جو سلا ہے. یہ دنیا میں مجھ سے طلب نہ کرو, آخرت مجھ سے طلب کرو, میری رضا طلب کرو. اس ساری محنت میں جو سلا ہے وہ اللہ بن جائے, آخرت بن جائے, جنت بن جائے, اور برے دنیا میں الگ نہیں ہوتے. اس کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہے گا لم تعصوا المجرمون، اے مجرموں کی جماعت آج تم ایک طرف ہو جاؤ، آج ایک طرف ہو جاؤ. یہاں کبھی ایسا بھی ہوگا، ہوتا رہے گا، ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا کہ اللہ اپنے مقرب ترین سے بھی راضی ہو کر، خوش ہو کر بڑی سخت آزمائش دے دے گا اور اپنے دشمنوں کو بڑے بڑے تخت اور منصب دے دے گا. اور ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو خوفناک دنیا میں پکڑ کرے گا اور اپنوں کو اونچے اونچے منصب اور عہدے عطا فرما دے گا. یہ دنیا میں ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا، لیکن آخری نتیجہ آخرت ہے، آخری نتیجہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں سمیت، جن میں 16 حضرت فاطمہ کی نسل میں تھے، یہ 16 ایسے شہزادے تھے کہ ساری کائنات کو ایک پلڑ میں رکھا جاتا اور ان 16 میں ایک کو ایک پلڑ میں رکھا جاتا، تو یہ سب سے بزرگ تھے، سب سے اعلیٰ تھے، سب سے برتر تھے، سب سے حسین تھے، سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی عمل. لیکن امام حسین کے سامنے ان کے ساری نسل کے سر دم سے جدا ہو گئے، گردن کٹ گئی، دھڑ کٹ گیا، خود اپنا جسم ہتھیار بھی انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا، سر کاٹ دیا، دھڑ کاٹ دیا، پھر گوروں کفن لاشوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے دفن کیا، نہ انہیں کفن دیا. اگلے دن بنو اسد آئے اور انہوں نے آ کر ان کے جنازے پڑھے، ان کو قبروں میں دفن کیا. اور جب ان کو پتا چلا کہ دفن ہو گیا تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا، 40 دن تک ان کی قبروں پر پانی کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی لاشوں کے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے. 40 دن کے بعد جب پانی خشک ہوا تو بنو اسد کا ایک بدو آیا اور اس نے آ کر مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتے ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا، کہنے لگا ہاں تربت حسین، یہ ہے حسین کی خبر، جو اس کی خبر میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ سارا کربلا مہک اٹھا. جب اتنے مقدس لوگ تو دبا کر دیے گئے اور ابن زیاد کے سر پر فتح کا جھنڈا لگا دیا گیا اور اس کو عراق کا مالک بنا دیا گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ابن زیاد پہ بڑا خوش تھا اور امام حسین سے ناراض تھا؟ کہ تو یوں اللہ کا قانون ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹیپو سلطان ہمیشہ عقیدت والی نظروں سے جس نے تصور میں دیکھا اور عقیدت اور محبت کے جذبات آج تک اپنے سینے میں اس کے لیے رکھے، ہم نے کبھی میر صادق کو فاتح قرار نہیں دیا. آج کے دانشور کی نظر میں ٹیپو بڑا بیوقوف ہے اور میر صادق بڑا عقل مند تھا کہ جان بھی بچا گیا، حکومت بھی بچا گیا، اور نواب سراج الدولہ بڑا بیوقوف تھا جو جان کی بازی ہار گیا، اور میر جعفر جو تھا بڑا سمجھدار تھا جو اپنی حکومت بھی بچا گیا، اولاد بھی بچا گیا. اور جنرل بخت خان جنگ آزادی کا سپہ سالار اور جنگ آزادی کا سپہ سالار دلی کا جنرل بخت خان، وہ شکست کھا کے بڑا بیوقوف نکلا، اور نواب شجاع الدولہ اور مجد خان اور مرزا الہی بخش کے تین بدبخت تھے جنہوں نے دلی کا سودا کیا انگریزوں کے ساتھ، انہوں نے ان کو راہیں سجائی اور افسر نو دلی پہ قبضہ ہوا. یہ تینوں جاگیریں بھی لے گئے، عرض کی جاگیر نواب شجاع الدولہ لے گیا اور مرزا الہی بخش اور مجد خان، یہ دلی میں بڑی بڑی جاگیریں لے گئے، اور جنرل بخت خان کی قبر کا بھی پتہ نہ چلا، زندگی کا پتہ نہ چلا، اس کا سراغ نہ ملا، کہاں چلا گیا، کہاں غائب ہو گیا. وہ ہار کے بھی ہماری نظروں میں محترم اور معزز ہے، اور وہ تینوں جیت کر بھی ہماری نظروں میں دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، کبھی اچھوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا اور کبھی بروں کو درختوں پہ بٹھا دیا، کبھی بروں کو دنیا میں پکڑ کے زیر و زبر کر دیا اور اپنوں کو حکومتوں کا مالک بنا دیا. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. بالکل ایام مقابل بین الناس، ہم یہ دن لوگوں میں پھراتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیو، دنیا کے فرعونوں کو توڑنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ایمان بناؤ، نماز بناؤ، آفت کو سامنے رکھو، پھر کیا نام کرو کہ لہت ملا فرعون انہو طغا. اب جا فرعون کو دعوت دے، فرعون کو دعوت دے. فرعون کو کیسے دعوت دوں؟ یا اللہ وہ تو مجھے مار دے گا. انی اخاف ان یقتلون، میں تو وہاں سے بھاگا ہوں، میں فرعون کے پاس کیسے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی معکما اسمع و چھوڑ مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو, دعوت چل دعوت دو, نہ پولیس نہ فوج نہ ہتھیار. اور موسیٰ علیہ السلام بولے یا میرا بھائی میرے ساتھ کر دے تاکہ ہم مل کر دعوت بھی دیں ذکر بھی کریں. جی موسیٰ علیہ السلام کس حال میں پہنچے ہیں کہ تین دن تک ان کو فرعون کے دربار میں جانے کی اجازت نہیں ملی. آئے ہیں فرعون کا تختہ الٹنے اور حالت یہ ہے کہ تین دن تک موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے رہے فرعون کے دربار تک چلا جاؤں. بادشاہوں کے دربار میں عام آدمی تھوڑا جا سکتا ہے. تین دن کوشش کے بعد تیسرے چوتھے دن جا کر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی واسطہ راستہ ملا جس سے وہ اندر پہنچے. کچھ نہیں, ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور ساتھ بھائی ہے. اور کہتے ہیں انی رسول من رب العالمین, اللہ کا رسول آیا ہوں. اسمعنا بني اسرائيل لا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. سن لے اب میں تیرے پاس نبی بن کے آیا ہوں. فرعون نے ایسے غور سے دیکھا, الم ربك فينا وليدا, وہی ہے میں نے پہچان لیا تجھے. الم ربك فينا وليدا, تو وہی ہے نا جس کو میں نے اپنے گھر میں پالا تھا. وہی ہے تو الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا سنين, تو وہی تو ہے الم ربك فينا وليدا. یہ بڑی اس میں حقارت ہے, بڑی اس میں حقارت ہے. تو وہی تو ہے گوپال کپال تکلتی فالت وانت من الكافرين, میرا بندہ مار کے چلا گیا تھا, میرا نا شکرا بن کے چلا گیا تھا, اب آیا بڑا اپنے آپ کو نبی کہنے والا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فالتھا اذا من الضالین, وہ دور اور تھا جب میں نے کیا تھا. اب میں وہ موسیٰ نہیں ہوں, اب میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں. اب ہم وہ مسلمان نہیں ہیں, اب ہم وہ مسلمان ہیں جن میں نماز بھی زندہ ہے, ایمان بھی زندہ ہے, حیا بھی زندہ ہے. ہم میں کوئی سود خور نہیں, ہم میں کوئی شرابی نہیں, ہم میں کوئی زانی نہیں, ہم میں کوئی عورت کوئی فرد نہیں, ہم میں کوئی قاتل کو پناہ نہیں دیتا, کوئی ظالم کا ساتھی نہیں بنتا. اے پوری دنیا کے باطل والو, اللہ کی مان لو, اتنا کرو تو صحیح, اتنا کرے تو کوئی صحیح, یہ کرو تو کتنے تجربے کر لیے, کتنے نظام چلے. دنیا کے دانشوروں سے پلا کبھی دیکھنا, آج کے مسلمان کتنے بے وقوف ہیں. یہ کافروں سے پوچھتے ہیں ہمارے ملک کی ترقی کے راز بتاؤ, پہلے وہ بھی آپ کو بتائیں. کیڑی نجات کا راستہ پوچھ رہے ہیں جناب صاحب, مجھے کوئی نجات کا راستہ بتائیں. وہ کہے گا ہاں میرا پیٹ کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں, تو میرے پیٹ میں آ جائے, اس سے اچھا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ کیسے بے وقوفوں کا جہان ہے, یہ کیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا گئے. کافروں سے کہہ رہے ہیں ہماری معیشت ٹھیک کرو, ہماری فوجی طاقت ٹھیک کرو, ہمارے بچوں کو ہوائی جہاز چلانے کی ٹریننگ دو, انہیں ٹینک بوٹ چلانے کی ٹریننگ دو, اور یہ ہمارے بھی کیسے دیوانے ہیں جو ان کو اس کا مان کے چل رہے ہیں. آئے جن کو محمد رسول اللہ کا سرگر ملے, قرآن جیسی کتاب ملے, آئے قبلہ جیسا کعبہ ملے, اور پھر ان کے کعبے بدل جائیں باطل کی طرف, ان کے ریکر بن جائیں ڈالس ٹائی جیسے اور پاکستانی جیسے, اور پھر یہ اپنے لیے رہبر مانے یورپ کی سیاہ راتوں کو, تو ان پر زمین آسمان نہ ٹوٹے گا اور کیا ٹوٹے. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ دعوت دو, بات تو فرعون کو, موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جاؤ فرعون کو دعوت دے. اور اب میں تو اپنے پر چٹ کر رہا ہوں, جاؤ آج کے فرعونوں کو دعوت دو. دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو تو سنوارنا پڑے گا. پہلے برطانیہ میں, پاکستان میں, کسی ایک جگہ ایسا تو معاشرہ بناؤ جب ان کو کہو ایمان لاؤ اور آپ سے پوچھے ایمان ہے کہاں, تو ان کو بتا تو سکو یہ ہے. میں ہم غیر ملکیوں کو دعوت نہیں دیتے. ایک دفعہ میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا, اجتماع تھا, تو میرے برابر میں ایک گورا بیٹھا ہوا تھا. اب مجھے سوچ ہی میں اس کو دعوت دوں, پھر مجھے خیال آیا مجھے انگریزی چھوڑے ہوئے زمانہ گزر گیا, پتہ نہیں انگریزی بول سکوں نہ بول سکوں, بھول بولا گیا. پھر خیال آیا یار بات تو کرنی چاہیے, بات تو کرنی چاہیے. بس اسی کشمکش میں کوئی گھنٹہ گزر گیا. ایک گھنٹے کے بعد میں نے کہا یار اتنی انگریزی یاد دینا بہترین شراب میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں. کراچی کی اچھی شراب مجھے کسی پوری دنیا میں کہیں نہیں. اس کے بعد میری ساری تبلیغ بند ہو گئی. مجھے کوئی نہ سوچا کہ اب میں اس سے کیا کروں. تو میں نے کہا اچھا بھائی تو ایسا کر, اللہ سے دعا کیا کر یا اللہ مجھے حق سمجھا دے, میرے اوپر حق کو واضح کر دے. اس کے آگے میں کیا کہتا ہوں, کیونکہ یہ فرق وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ آج کا مسلمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے. ایک زمانہ تھا جب مسلمان اور ایک چیز تھا, لیکن اس دور میں مسلمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے. لیکن باہر دیکھنے والا یہ فرق نہیں سمجھ سکتا. یہی میں تھوڑا سا اپنوں میں کہہ دوں, بھائی تبلیغ اور چیز ہے, تبلیغ والے اور چیز ہیں. ہماری وجہ سے تبلیغ لینا اللہ کا حکم ہے نا کہ میرا حکم ہے. تھوڑا سا کسی تبلیغ والے بچارے سے غلطی ہو جائے ہم ہے. آپ نے نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑی, کسی روزے دار کو نے حج چھوڑا, بچانی نے ذرا میری کوئی بدتمیزی دیکھی تو انہوں نے دیکھ لیا بڑے بڑے تبلیغ والوں کو کچھ بھی نہیں ہے, تبلیغ کی چھٹی. پھر نماز بھی چھوڑ دو, نماز بھی تو میں پڑھتا ہوں, نماز کی بھی چھٹی. پھر روزہ بھی چھوڑ دو کہ میں روزہ بھی تو رکھتا ہوں. پھر حج بھی چھوڑ دو کہ حج بھی کیا ہوا ہے. بھائیو آج کا دور وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مثال ہی بنا سکیں اور نمونے کے طور پہ پیش کر سکیں. ہم تو گرے پڑے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا ہے. ہم وہاں خود بھی نہیں پہنچے ہوئے, لیکن ہم وہاں پہنچنے کی اپنے آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں, آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں, ساری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں. بھائی یہاں پہنچنا ہے, اس تک پہنچنے کے لیے ہر مسلمان کوشش کرے. میں اگر برا ہوں تو زیادہ اچھے طریقے سے کروں. آپ نے کبھی ڈاکیے سے خط لیتے ہوئے یہ سوچا کہ نہیں لیتا؟ کبھی یہ خیال آیا کہ ڈاکیے کے کپڑے بڑے گندے ہیں, میں پارسل نہیں لیتا؟ سی ایس والوں کو دیکھ کر آپ کو خیال آیا کہ یہ لوگ بڑے بڑے چھوٹے خاندان کا ہے, میں اس سے اپنا پارسل وصول نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے نام کا ہے, آپ سائن کر کے رکھ لیتے ہیں. ڈاکیا آیا چلا گیا, نہ وہ لایا تھا, یہ لے کر آیا تھا, آپ کا لے کر آیا تھا, بیچ میں واسطہ بنا تھا. آپ نے کبھی واسطے پہ غور ہی نہیں کیا ہوتا کہ ہے کون کہاں سے آیا. آپ ہمیں ایک ڈاکیا سمجھیں کہ میں ڈاکیا ہوں. اب میں جو بھی ہوں, گندا ہوں, اچھا ہوں, برا ہوں, مجھے نہ پرکھو گے تو لاکھوں عیب نظر آئیں گے. جو بات کر رہا ہوں اس کو ضرور پرکھو. اگر یہ پیغام آپ کا ہے تو اس کو لے لو, اور اگر پیغام آپ کا نہیں پھر دیوار پہ مار دو, مجھے بنیاد نہ بناؤ. آج کا مسلمان اور اسلام دو الگ چیزیں ہو چکی. آج کا داری اور حافظ اور آج ایک چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے. اللہ نے کہا ہے ساری دنیا کا باطل توڑنا ہے, امت میں ایمان لاؤ, ایمان زندہ کرو, امت میں اخلاق زندہ کرو, امت میں نمازیں زندہ کرو. اب جاؤ ساری دنیا کے باطل کو دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام نے کی تصویر ہوگی, موسا جاؤ فرعون کو دعوت دو. وہ اب پہنچ رہے ہیں. الم نرب تفینا ولیدا ربستا من عمرک سنینا, وہی تو ہے. رب سفینا من عمرک سنینا, وہی تو ہے میرے ساتھ اتنا عرصہ گزار کیا. پھر دونوں بندہ وفعلت فعلتک الذی فعلت وانت من الکافرین. اب تو آیا ہے مجھے تبلیغ کرنے, مگر وہ زمانہ اور تھا. اچھا تو کرو سوا تم نے کسی اور کو خدا کہا تو ابھی تجھے جیل میں ڈال دوں گا. وہ تو پرانا موسیٰ سمجھ رہا تھا, وہ ہمیں پرانے مسلمان سمجھ رہے تھے. انہیں کیا خبر کیا اگر ہماری حیثیت بدل چکی ہے, اب ہم مقام میں دعوت پہ پہنچ چکے ہیں, ہمارے اندر سلمان کی بہار آ چکی ہے, نمازیں زندہ ہو چکی ہیں. وہ تو یہی سمجھے گا وہی موسیٰ ہے, پکڑو وہی بنی اسرائیل ہے, پکڑو. ایک ایٹم بم ان کو کافی ہو جائے گا, ایک ڈیزی کٹر ان کو کافی ہو جائے گا, ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے. اور ان کو پتا ہی نہیں کہ اللہ ساتھ ہو چکا ہے. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے مارچ نہیں کرنے, جلسے نہیں کرنے, یہ اس جسم کے اندر اللہ کی زندگی کے محبوب کی زندگی کو اتارنا ہے. ایک بات اور بیچ میں, قول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. دیکھو ذرا اچھے اخلاق سے بات کرنا, اچھے اخلاق سے. ایک بات موسیٰ علیہ السلام نے مانگی, رب اشرح لي صدری, اللہ مجھے علم عطا فرما. ایک بات اللہ نے بھی اخلاق کھڑا کیا، ایمان بناؤ، لا انی من اللہ لا الہ الا انا، نماز پڑھو، اقم الصلاۃ لذکری، علم حاصل کرو، رب اشرح لی صدری، اخلاق بناؤ، قول له قولا لینا، اخلاص اپنے اندر کرو، عجلت الیک رب رضاک، یہ سارے چھ نمبر ہیں، جس دن امت ان چھ نمبروں پہ آ گئی سارا عالم ان کے سامنے زیر زبر ہوتا چلا جائے گا. تبلیغ کو کوئی انقلابی کام نہیں سمجھتا، اس سے بڑا انقلابی کام پچھلی صدی میں نہیں آیا. میرے بھائیو، اگر اب بھی ہم نے آنکھ نہ کھولی اور اپنے دوست و دشمن کو نہ پہچانا تو کون سی کھڑی آئے گی؟ پھر علم حاصل کرو، اس علم کی نورانیت سے اپنے قلوب کو روشن کرو، زندہ کرو. آپ دیکھتے ہیں سرحد میں پٹھانوں کے طریقے ہیں، پنجاب میں پنجابیوں کے طریقے ہیں، سندھ میں سندھیوں کا طریقہ ہے، بلوچوں میں بلوچوں کا طریقہ ہے، اور بروہیوں میں بروہی طریقے ہیں، ایرانیوں میں ایرانی طریقے ہیں، عربوں میں عربی طریقے ہیں. محمدی طریقے کہاں چلے گئے؟ محمدی زندگی معاشرت کہاں چلی گئی؟ اس کا علم حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا، اس کا علم بھی ہو، اس کے مطابق ڈھلنا بھی ہو. یہ اس کو ہم رواج دینا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے. مدرسے پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، مدرسے پڑھنے کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر کے آگے تو کوئی نہیں اس راستے سے نفع اٹھا سکتا. علم حاصل کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے. جو صحابہ آ کے تو ویسا رضی اللہ یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ سے سیکھنے آیا ہوں، کچھ مجھے بھی سکھا دیں. یہ طریقہ زندہ کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ گنوں میں مکتوم نابینا صحابی جب اچھی والی عمر من جا کا یس آب ہوا یقا انتا یہ چلا رہا ہوں تھوڑا کیا یہ خراب ہوتا ہے؟ فانتان ہو تلاحا نابینا یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیں. اب کسی بڑے سے ہو گئے نماز ٹھیک ہو گئے تو شرم آتی، جو غلط پڑھ رہا ہے اس سے شرم نہیں آتی، سیکھنے سے شرم آتی. بھائی جاؤ کسی عالم سے تجارت کا مسئلہ تو پوچھ لو. بیٹی کی شادی کرنے لگے ہو پتا تو کرو اس میں طریقہ کیا ہے، بیٹی کی شادی کرنے لگے ہو پتا تو کرو طریقہ کیا ہے، تم بیوی والی بن گئے ہو پتا تو کرو بیوی سے سلوک کیا کرنا ہے. مگر مشق مارنا بڑا مشکل کام، شیر مارنا بڑا مشکل کام, اشتہا مارنا بڑا مشکل کام. تو کیا کہہ رہے ہیں, مچھ اشتے ہے, اشتہا کو مارنا بہادری نہیں, جس نے نفس کو مار لیا وہ ہے اصل بہادر. تو حسن اخلاق کے ساتھ معاشرے کو مزین کرنا, معاف کرنا, درگزر کرنا اور دیانت, حسن اخلاق کا بڑا اصول ہے صدق اور امانت اور دیانت, اپنے عہدے سے اپنے ذاتی مفاد نہ اٹھانا. عمر بن عبدالعزیز, عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ تھا اور ولید بن عبد الملک بھی تھا اور سلیمان بھی تھا اور عبد الملک بن مروان بھی تھا. بنو امیہ کا تخت ہوئی جس کو مروان نے بچھایا, اس پر اس کا بیٹا عبد الملک بیٹھا, پھر اس کا بیٹا ولید بیٹھا, پھر اس کا بیٹا سلیمان بیٹھا, پھر اس کا بھتیجا عمر بن عبد العزیز بیٹھا. پہلے چار نے اس تخت سے اپنی لذتوں کو پورا کیا, عمر بن عبد العزیز نے اس تخت سے اللہ کی شہادت کو پورا کیا, زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. عمر بن عبد العزیز کام کر رہے تھے, کوئی شخص ملنے کے لیے آ گیا, شراب گزا دیا, دوسرا شراب چل رہا, انہوں نے کہا یہ نظر میں نے یہ کیا کیا ہے, کہ یہ شراب بیت المال کے تیل کا ہے, سرکاری کام کے لیے ہے, یہ میرا ذاتی کام ہے, اس پر میں سرکاری تیل کو خرچ نہیں کر سکتا. اور جب حکومت کے بڑے افسر ہی حکومت کا پیسہ کھا جائیں گے اور غریبوں کی رنگ سے نچوڑ نچوڑ کر حکومت نے ٹیکس اکٹھا کیا کہ عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے اور اس کو حکومت کے بڑے افسر کھا گئے, تو یہ اللہ کو کیا جواب دیں, ان کی اللہ کیوں مدد کرے گا جو اپنوں کو قتل کرے, اپنوں کو خون پی جائے. جب سود کے انتظام میں سارا ملک گھرا ہوا ہو, سود کے خلاف اللہ کا اعلان نکل گئے, پہلے اللہ سے تو سنا کرے, پہلے اللہ سے تو سنا کرے, ادھر اللہ رہے ادھر کہتے ہیں پتہ ہے اسلام شکست سے کفار لاکھوں آدمیوں نے مار چکیا, اس معاف کرنے سے کیا ہوگا, انہوں نے جنگ ابھی ختم نہیں ہوا. زنا کرنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی سود کھانے سے بڑا گناہ ہے, قتل کرنا سود کھانے سے بڑا گناہ, پینا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے, پر اعلان جنگ اللہ کا سود کے خلاف, فاضل الرحمن من اللہ ورسولہ. کیوں اوپر سے 10-15 سے ایک دم ٹھیک تھے، نیچے 18 سے گلے ہوئے تھے، ایسے ریڈی پر بکھر گئے تھے. میں سینکڑوں دفعہ یہ واقعہ سننا چکا ہوں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آنسو تھمے. مجھے کہنے کا بیٹا میں بہت غریب ہوں، اس کا جو لفظ بہت تھا نا مجھے خنجر کی طرح لگتا ہے. بیٹا میں بہت غریب ہوں، کوئی اردو اسپیکنگ تھا، پنجابی تھا، بڑی شستہ اردو بیٹھی بیٹھی باتیں شروع کر دیں. مجھے بھی لہرا ہوا سمجھو اس وقت, میں ایسے کبھی نہیں بولا کرتا. میں تو خود اس کی دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان کی عزت کو بحال کرو, چاہے کو کتنا چھوڑا ہے, لیکن آخر جو ہے نسم کو کش درد سے بھر نہ آئے. کیوں روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں, کوئی سنتا ہی نہیں. ہم تو بول بول بول کے گلے میں درد بیٹھ گیا, ہڈیاں بھی تھک گئی. اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانی دکھانے پر بھی کوئی نہیں دیکھتا نہ کوئی سنتا. ہو رہی ہے بھائی اپنی نمازوں پر محنت کریں اور اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو لہٰذا قرآن کو ٹھیک سیکھا جائے. قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ اللہ پاک خوش ہو رہا ہو, قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات ہو رہی ہے اس کی ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہو, اور پھر اتنا قرآن ضرور یاد کیا جائے گا کہ تھوڑا سا لمبا نماز کو کرنا چاہے تو کر سکے, تھوڑی سی نماز لمبی کر سکے. اور نہیں تو چلو کم از کم چار چھوٹی صورتیں تو یاد کر لیے, تو نہیں کہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ کے ساتھ آدمی نماز پوری کر رہا ہو, ہر رکعت میں آدمی قل ہو اللہ کے ساتھ نماز پوری کرے, یہ کوئی نماز کے ساتھ وفا نہیں ہے. عام طور پر لوگ چار سنت پڑھتے ہیں, پہلی رکعت میں بھی قل ہو اللہ, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی, چار صورتیں تو یاد کر لیں اچھی اچھی, ذرا تھوڑی درمیانی سے, زیادہ بڑی نہ ہو زیادہ چھوٹی نہ ہو, جس سے تھوڑی سی ہماری نماز لمبی ہو جائے اور ایک کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل جڑے, نرمی پیدا ہو. پھر وہی دوسری گزارش یہ ہے اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے زکات ادا کریں. نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں, زکات دینے والے بہت تھوڑے ہیں. جن پر زکات فرض ہے ان میں زکات دینے والے بہت تھوڑے ہیں, جن پر نماز فرض ہے ان میں نماز پڑھنے والے سرحد میں تو بہت زیادہ ہیں, پنجاب میں کم ہیں, سندھ میں اور بھی کم ہے, پھر بلوچستان میں پٹھانوں کے علاقے میں زیادہ ہیں, بلوچوں کے علاقے میں پھر کوئی نہیں ہے, لیکن زکات کی نسبت اور بھی تھوڑی ہے. کیونکہ زکات میں آدمی کو پیسہ دینا پڑتا ہے اور نماز کے لیے صرف ایک لوٹا پانی استعمال کرنا ہوتا ہے, تو پیسہ جب جاتا ہے تو ذرا تکلیف ہوتی. تو بھائی زکات کا اہتمام کیا جائے, اور زکات دینے والا فقیر نہیں, سن رہے ہو, زکات نہ دینے والا تو بخیل ہے, زکات نہ دینے والا بخیل ہے, اور زکات نہ دینے والا کبھی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اس کی سزا نہیں بھگتے گا. اور جو زکات دیتا ہے وہ سخی نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں سخی داخل ہوگا, بخیل داخل نہیں ہوگا. تو اگر 2.5 روپے زکات بنتی ہے تو چارہ نے جو اوپر کر دے گا تو پھر وہ سخیوں میں شامل ہو جائے گا, وہ 2.5 روپے جو 2.75 روپے دے دیں تو سخیوں میں شامل ہو گیا. پھر یہ علاقہ میں ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں, تو جن لوگوں کو اللہ نے زمین دی ہے, اب گندم کی فصل کٹی ہے, تو جن کی زمینیں بارانی ہیں, بارانی بارش کے پانی سے سیلاب ہوتی ہیں, نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں, زکات دینے والے بہت تھوڑے ہیں, جن پر زکات فرض ہے ان میں زکات دینے والے بہت تھوڑے ہیں, جن پر نماز فرض ہے ان میں نماز پڑھنے والے سرحد میں تو بہت زیادہ ہیں, پنجاب میں کم ہیں, سندھ میں اور بھی کم ہیں, پھر بلوچستان میں پٹھانوں کے علاقے میں زیادہ ہیں, بلوچوں کے علاقے میں پھر کوئی نہیں ہے, لیکن زکات کی نسبت اور بھی تھوڑی ہے. کیونکہ زکات میں آدمی کو پیسہ دینا پڑتا ہے اور نماز کے لیے صرف ایک لوٹا پانی استعمال کرنا ہوتا ہے, تو پیسہ جب جاتا ہے تو ذرا تکلیف ہوتی. تو بھائی زکات کا اہتمام کیا جائے, اور زکات دینے والا فقیر نہیں, سن رہے ہو, زکات نہ دینے والا تو بخیل ہے, زکات نہ دینے والا بخیل ہے, اور زکات نہ دینے والا کبھی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اس کی سزا نہیں بھگتے گا. اور جو زکات دیتا ہے وہ سخی نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں سخی داخل ہوگا, بخیل داخل نہیں ہوگا. تو اگر 2.5 روپے زکات بنتی ہے تو چارہ نے جو اوپر کر دے گا تو پھر وہ سخیوں میں شامل ہو جائے گا, اور 2.5 روپے جو 2.75 روپے دے دیں تو سخی میں شامل ہو گیا. پھر یہ علاقہ میں ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں, تو جن لوگوں کو اللہ نے زمین دی ہے, اب گندم کی فصل کٹی ہے, تو جن کی زمینیں بارانی ہیں, بارانی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں, ان پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ 10 من میں سے 1 من غریب کو دے دے. 100 من گندم اللہ نے اس کو دی ہے تو اللہ کہہ رہا کہ 10 من اٹھا کے غریب کو دیا, تیرے 90 من پاک ہو جائیں گے. اور جس کو پانی لگتا ہے نہر کا یا ٹیوب ویل کا اور کنویں کا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش کر دی اور کہا کہ اچھا تو 100 میں سے 5 من دے دے, 20 من میں سے 1 من غریب کو دے دے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا فضل فرمایا, آدھو آدھا نہیں کیا, 50 من غریب کو تو 50 من گھر میں رکھو, ابھی تو 5 من کوئی نہیں دیتا تو 50 کون دیتا. تو اللہ نے ہماری سہولت کے لیے ارشاد فرمایا 5 من غریب کو دے دو, 95 من پاک ہو جائیں گے, بارانی ہے تو 10 من غریب کو دے دو, 90 من پاک ہو جائیں گے. تو بھائی اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے, زکات دیا کریں, ذمہ دار ہیں عشر دیا کریں، عشر سے بڑھ کے دیں، پانچ من کی بجائے سوا پانچ من کر دیں تو سخی ہو جائیں، ڈھائی روپئے کی بجائے پونے تین کر دیں گے تو سخی ہو جائیں، اور سخی کو اللہ پسند فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے. تو اپنے مال کا خرچ کرنا، خرچ کرنے کو رواج دیا جائے، خرچ کرنے کو رواج دیا جائے تو اس سے اللہ خوش ہوگا. میں بنوں کی طرف گیا، وہاں مدرسوں کا حال بڑا خستہ تھا، تو میں نے ہمارے ساتھی کے مولوی عبدالرزاق، ان کا چھوٹا بھائی عبدالغفار، میں نے کہا کیا بات ہے تو یہاں مدرسوں کی حالت اتنی خستہ کیوں ہے؟ کہا یہاں مدرسوں پہ خرچ کرنے کا رواج کوئی ایسے ہی کوئی نہیں. بڑا حیران ہوں کیا کرتے ہیں، کہا زمینیں بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں اور ادھر پیسہ لگاتے ہیں، سیاست پہ لگاتے ہیں، شادیوں پہ لگاتے ہیں، مسجد مدرسے پر نہیں خرچ کرتے. میں اتنا حیران ہوا کہ امام مسجد کی تنخواہ 900 روپیہ، 800 روپے امام مسجد کی تنخواہ. یا اللہ کس دور میں زندگی گزر رہی ہے اور امام مسجد کو 800 روپے دے رہے، پھر اس کو ڈانٹ بھی رہے تھے وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھائی، 800 روپے کی نسوار کھا جاتے ہیں. اور امام مسجد میں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، دیکھو مولوی حدود میرا ساتھی ہم کٹھے پڑھتے رہے اس کی مسجد میں میں رہا 2 دن، پھر مجھے یقین ہے بھائی ٹھیک ہے جب یہ خود امام مسجد ہے تو صحیح کہہ رہا ہوں. تو بھائی خرچ کرو ان مدوں پر جن پر خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ، غریبوں کے علاج کرواؤ، علماء پہ خرچ کرو. صبح سے شام تک بےچارے وہ اللہ اس کے رسول کی بات میں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس کمائی کا موقع ہی کوئی نہیں ہے. بھائی ان پر خرچ کرو، اللہ تمہاری اولادوں میں نیکی پیدا کر دے گا، دین پیدا کر دے گا، تقوی لے آئے گا، علم لے آئے گا. تو مجھے ویسے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا جی پر اتنی نماز پڑھی جاتی ہے سرحد میں، اور اتنے لوگ تبلیغ میں نکلتے ہیں سرحد میں، اور اتنے لوگوں کے اندر حیا ہے، پردہ ہے، لیکن دین پر خرچ کرنے کا اگر ان کی روایت ٹھیک ہے، اس پر میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر وہ روایت غلط ہے تو پھر میری ساری بات کا برا محسوس نہ کریں، اگر وہ روایت ٹھیک ہے تو پھر بھائی اس پر غور کیا جائے کہ مسجدوں پر، مدرسوں پر، علماء پر خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، آپ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ آپ کو 10 گنا کر کے واپس کرے گا. اور اللہ کے نبی کا میری ضمانت لے لو، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ تمہارا مال کبھی نہیں گھٹائے گا، ہمیشہ بڑھائے گا. اب انسان کی طبیعت میں بخل ہے، وہ بخیل ہے فطرتاً، کوئی فطرتاً سخی ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر انسان بخیل ہے. تو خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اپنی اولاد سے خرچ کرواؤ، ان کو دو بجاؤ بیٹا خرچ کر کے آؤ، ان کے یہ نہ کہو یہ پیسے رکھو جوڑتے جاؤ جوڑتے جاؤ، جو تو بڑا ہوگا نا تو بڑا خان بن جائے گا، تیرے اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں، یہ ان کو بنیا نہ بناؤ، ان کو سخی بناؤ. اپنی اولاد میں سخاوت پیدا کرو، ان کا رزق اللہ پہ چھوڑ دو، خزانے اللہ کے بھرے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا نصیب نہ بنا سکا، نہ گھٹا سکا، نہ بڑھا سکا، ہر بچہ اپنا نصیب الگ لے کے آتا ہے، ورنہ بادشاہوں کے گھر سے بادشاہی کبھی نہ نکلتی اور فقیروں کے گھر سے فقر کبھی نہ نکلتا. لیکن یہاں تو عجیب داستان ہے کہ اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہوں کو فقیر بنا دیا. چوہے کھانے والا بھوک سے چوہے کھاتا تھا، چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنا دیا، اور دنیا کا فاتح ثانی محمود غزنوی غلام کا بیٹا تھا، غلام کے بیٹے کو دنیا کا فاتح ثانی بنا دیا. لہذا بھائی یہ نہ سمجھو کہ اولاد کے لیے جتنا پیسہ اکٹھا کر کے جائیں گے ہماری اولاد اتنے مزے کرے گی، یہ نہ کبھی سمجھنا. اولاد کو دین سکھا دو مزے کریں گے، مزے کریں گے. تو بھائیو خرچ بھی کرو، خرچ کرنے کو رواج دو. مجمع مجھے کہا گیا خواص کا مجمع ہے، اس کے لحاظ سے میں ترغیب دے رہا ہوں بھائی کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو. طبیعتیں تنگ ہوتی ہیں، بخیل ہوتی، انسان کی فطرت میں بخل ہے، اس کا تعلق پیسے سے ہوتا، دل سے ہوتا. ہمارا نوکر تھا، اس کی بیوی ہمارے گھر میں کام کرتی اور وہ باہر گھر کا دیرے کے لیے مہمانوں کو کھانا لیے کبھی کبھی چائے اکیلے پیتا ہوں. اس کو دیکھا ورنہ ادھر والوں کو بولا تھا, ادھر والوں کو بولا تھا آ جاؤ بھائی چائے پی لو, سب کو چائے پلاتا. اور اس کی بیوی انتہائی وکیل بغیر برباد کر دیا, وہ بچوں کے لیے کچھ بچا رہے, وہ کہتا میرے بیٹوں نے کچھ نہیں بچایا تھا, میں بھی زندہ ہوں, یہ بھی زندہ رہیں گے. تو اس کا تعلق پیسے سے نہیں, دل سے ہے. حیثم رحمت اللہ علیہ سفر میں تھے, یہ خیمے پر اترے تو ایک عورت بیٹھی تھی, ان کا بہن مسافر ہوں کھانے کو مل جائے گا. کہا میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے, میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے, مسافروں کو کھلانے بیٹھی ہوں. اور وہ چاہے ایسے ان کو بھوک نے ستایا تھا, وہ چل بیٹھ گئے. میں کہا چل چلو بھائی کچھ آرام ہو جائے. تھوڑی دیر میں تو اس کا خامد آ گیا, اس نے کہا کون ہے؟ کہا جی مسافر ہوں. کھانا کھایا؟ کہا جی نہیں کھایا. دلی سے کہنے لگا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یعنی کہ میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے. تیرا ستیہ ناس ہو تو ہر وقت مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل کرتی ہے. پر اس نے پکڑا لیا, ذبح کیا, اس کو بھونا, پکایا, کھلایا اور پھر ساتھ اس کے معافی بھی مانگی اور اس کو رخصت کیا. اگلی منزل پر پہنچے تو درد وہاں ایک بدوؤں کی چھوٹی سی بستی تھی, اس میں ایک عورت بیٹھی تھی. اس سے کہا بہن مسافروں کھانے کو مل جائے گا؟ ان کا مرحبا مرحبا, مہمان تو اللہ کی نعمت اللہ کی رحمت. اس نے اسی وقت اٹھ کے پکڑا, ذبح کیا, اسے صاف کیا, پکایا, اس کے سامنے رکھا تھا کہ اس کا خامد آ گیا. کون ہے تو؟ کہا جی مسافر. اور یہ تجھے بکرا کس نے دیا ہے؟ کہا جی یہ خاتون نے دیا. اور تیرا ستیہناش ہو تو نے میرے گھر کو ہوٹل بنا دیا, تو برباد کرے گی مجھے؟ تو یہ ہنسنے لگے. تو اس کو ایسے کڑوی نظروں سے دیکھ کر کے لگاؤ کیوں ہنسے ہو؟ کہا پیچھے اس کا الٹا دیکھ کر آیا ہوں. کہنے کا تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ میری بہن ہے, یہ اس کی بہن ہے. وہ میری بہن ہے, یہ اس کی بہن ہے. بھائی سخی بنو, سخی اہل نہ بنو. مسجدوں پہ خرچ کرو, مدرسوں پہ خرچ کرو, علماء پہ خرچ کرو. حیرت کی بات ہے, 900 روپے بنو جیسے شہر میں ایک عالم کی تنخواہ. مسجدوں کی ضرورتوں کا خود خیال کرو. ہمارے تو ادھر وہ جمعے کے دن نا چھولی لے کے کرتے ہیں. مجھے اتنی شرم آئی, وہ ہمارے محلے کی مسجد میں, میں کوئی مطلب مقرر کوئی خطیب تو کہیں بھی نہیں ہوں. جب کبھی جاؤں اور وہاں جمعہ کا دن آ جائے تو کہتے کہ آپ جمعہ پڑھا دیں, تو میں جمعہ پڑھا دیتا ہوں. اور اکثر تو میرا سفر ہی رہتا ہے. تو میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. میں نے ساروں سے قدرتی بیان تھا, اللہ رازق اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے, اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے. جب میرا بیان ختم ہو جھولی لے کے چل پڑے. انہوں نے کہا تمہارا سب دھیان آ, تو میں نے کس کو بات سنائی ہے؟ وہ بھی تو میں نے گھنٹہ کھپتا لیا کہ اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے. تم نے مسجد میں جھولی پھیلا کے لوگوں سے مسجد کے لیے مانگنا شروع کر دیا. یہ کتنی گراوٹ کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے جھولی پھیلائی جائے. یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ خود کیوں نہیں خیال کرتے کہ مسجد کی کیا ضرورت ہے, مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ خود کیوں نہیں آ کے پوچھتی؟ جھولیاں میں خبردار کے بعد جھولیاں پھیلا. ہاں خطبے کے درمیان میں جھولیاں کر دی. تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچاؤ, سخی بنو. کیوں بخیل بن کے مرنا چاہتے ہو؟ زکات کے علاوہ خرچ کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو نہال کر دے گا. جس کو رواج دو, رواج دو. شادیوں کو سادہ کر دو, شادیوں کو سادہ کر دو, پیسہ بچ جائے گا. اپنی ترتیب, اپنی زندگی میں سادگی لے آؤ. میں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں گھڑی دیکھی, گھڑی 35 لاکھ کی گھڑی بنی ہوئی تھی, 35 لاکھ کی گھڑی. ہیرے, ہیرے, ادھر ہیرے, ادھر ہیرے. 35 لاکھ کی گھڑیاں پہنے اور 1.5 کروڑ کی لینڈ کروزر پہ سوار ہوں, میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بہت بڑی موت ہے ضمیر کی, بہت بڑی موت ہے ضمیر کی. انشن آتے کی روٹی کھاتے تھے, کسی نے کہا آپ بدری روٹی کیوں نہیں کھاتے, کہنے کہ ساری امت کھاتی ہے انشن آتے کی روٹی, میں سب کو جب نہیں کھلا سکتا میرے بس میں نہیں, تو پھر میں بھی تو وہی کروں جو میری امت کا غریب کر پائے. شادی کا جوڑا تیار ہو رہا ہے, 2.5 لاکھ کا شادی کا جوڑا. کبھی ایک نوجوان نے تبلیغ میں 3 دن لگائے, پھر میرے پاس آیا, وہ کام یہی کرتا ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میری دکان سے بلا شخص کی بیٹی کی شادی کے لیے 2.5 لاکھ کا جوڑا تیار ہو گیا ہے. ڈھائی لاکھ میں 1000 بچیوں کی شادی ہو سکتی, 1000 بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں. بھائیو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے سنبھل کے چلو, بڑی کٹھن کھاٹی ہے, فقیروں کی موج ہے, وہاں بھی حساب کوئی نہیں ہوگا. باتیں تو ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اس کو حساب دو, وہ آگے کہیں گے ہمیں دیا گیا تھا جس کا حساب لینے آ گیا. ہاں وہ کہیں گے یار تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا دیا تھا جس کا حساب لیتے, کچھ ان کو بلاؤ تو ان کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا بات ہے, کہا کے فرشتے آئے تھے حساب لینے, ہم نے کہا ہمیں دیا کیا جس کا حساب لیتے, دیا تو تم نے اوروں کو, ہم تو خالی صبر کرتے رہے. کہا واہ واہ بندو, میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے, میں تمہیں آج بڑی عزت دینا چاہتا تھا اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا, جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ, تمہارا کوئی حساب نہیں ہے, اور مالداروں کا میں ابھی حساب لیتا ہوں. تو بھائی یہ ایک بات آ گئی کہ لوگوں میں اللہ کے نام پہ قرض کرنے کا رواج, کو گاڑی لے لیں گے 75 لاکھ کی, 500 غریب بنی رہے. الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.